الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار نندلي أستيت كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة نا درس اليوم رزيكا للمريزة مسألة يعني أمونجا عشرين نمنا شهية قد مسألة يعني أمونجا نا عشرين نا تام يعني يسين على عشرة وضع الآتي ونحوها من الرياحين والورود على القبور لأنه لم يكن من فعل السلف ولو كان خيرا لسبقونا إليه وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة مسألة هاي يتشكوى طلب كفكية كتكاء فصل هي أو كتكين هي أو كرات هو ومعنبيرنا مسيني ناتان كتكاء سهيم وانباب الشيخ المسيمة قلت من مسيم ويؤيد قول أبو الجريد على القبر خاص به وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقها أمور أكتاج مانضا فنسيما نين تلي أمكاسو نسيما الشيخ المسيما نين تلي أمكاسو هو أبواكي كويكيوا فهو ذي زمتين يوم شفرارة زمتين على قبره وقبور خاص به قوة خصوصية وكيين صلى الله عليه وسلم نكتك قبره وأن التخفيف نقوم بقول مخفف شوى أدابه لم يكن من أجل نداوة شقها حيكوا نقوانير يولي ومليوماج وأنهم فدلاك لا تكون شبراء لمتين أمور مبومين أم بايا نبيوريش أم حيكوا هي مبومين نهاية قواتا يقول لماذا نسمى حديث جابر حديث جابر رضي الله عنه الطويل أم بايا قواريسة إذا قول يبدأ صحيح مسلم فالجزوء ينال كراسة من بيري نا 31 مثلا 236 وفيه من دنياك كل منين وما يمتون صلى الله عليه وسلم قال مسيما إني مرحت بقبرين وكيك ميمي مفيتا كتك مقبور نوي ومن مفيتا سيهيم والله كنا وانت وويل المسيك وكتك مقبور نوي يعذباني وشهاء وانا عذبيه فأحببت بشفاعة ميمي لكفيدة بشفاعة فهو بدوان أن يرد عنهما كرجشيوة مناكين كرجشيوة فواه هواويل هي عذاب ومعنى هي عذاب كرليوة إكوائفوكها وعشو ما دام الغصنان ما دام الغصنان ما دام قمهيكو بجاو الزويل رطبين قمهيكو ببيش ومعنى غصن مكتئب موجة غصنان بتنزيل رطبين بيكو بليجي دي انزل السماء اوتي اضمى رطبين بيكو بليجي عسيما فهذا صحيح حايا يقوى ازواج في اننا رفع العذاب ومهدته كواد نعم يرزياك يقوى ازواج في ان رفع العذاب وحكيك دام لقومشو عذاب في كتيك ان حكيك رفع العذاب يقومشو عذاب إنما هو بسبب شفاعته وحقيقة المريد لمكوة لكسباب وبسواك الجمع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ودعائه لكسباب وبسواك الجمع صلى الله عليه وسلم لا بسبب النداوة لكسباب وبسواك الجمع أو بسواك الجمع ambao patikana katika lile chafarara la mjene wa sawaru na sawasawa kana fi kiswa tujabiri hadihi na sawasawa kwa mbakuwa kwa kisa tujabiri hiki hiya aini kiswa tibnabazi ndiyo kisa au ndiyo dhati ya kiswa tibnabazi al kutakadima ambazi kuchukua kinekusha kutangulia kama rajahahu alainiyu kama ambako alikumitia nguvu jambo hilo alainiyu wa zaibu huu na ingenia au baiduha au sawa ikiwa kisa hicho ni chingine kama rajahahu alhafidh kama alikuitia nguvu kauli hiyo yako kwamba kisa cha Jabir ibn Abdillahi na kisa cha Abdullah ibn Abbas ni vita viwili tofauti. Kauli hii ya kusema kwamba ni vita viwili tofauti ameitia nguvu alhafidh ilipake katika Fathul Bari. Ama ala lihtimali lawal, ama juu ya kujengea ile ihtimali ya mwanzo tafsiri ya mwanzo kuchukua mwanzo kadhahirun, basi jambo liko wazi wazi, kwa maana hadithi iko wazi inaelezea kwa wazi kabisa. Wa amma ala ihtimal al-akhar, na ama kuchukulia katika mchukuo mwingine, fali anna an-nadhara sahiha, kwa sababu mtazamo ambao uko sahihi yaktadi unahukumia an takuna la'ilatun wahida, kwamba kuwa ile sababu ni moja fi qisfatayn katika misabihi litashabuhi almawjudi bainahuma, kwa kule kufanana au kwa mfanano uliokuwepo baina ya misafiri. Wa li anna qawla nadawati, na kwamba kule kuwa kwake ule ubichubichi sababu ndiyo sababu litakhfifi aladhabi, ya kukhafifishiwa adhabu ani mayiti, kuhusiana na maiti, manake kwamba kuhafifishiwa adhabu maiti, mima jambo hilo ni miongoni mwa mambo la yu'rafu shar'an wala aqla, halijulikani kisheria wala kiakili, kwa maana kisheria halipo wala kiakili jambo hilo halikubaliki kabisa, kwa sababu lao kwamba ingelikuwa inakubalika kiakili katika watu ambao wangelikuwa wanakafifishiwa adhabu tena kwa wingi sana ni nani? Makafiri, kwa sababu wao katika makaburi yao mingi ndio mingi sana. Sasa kwa wao kungekuwa adhabu inakafifishiwa kwa wingi sana, lakini jambo hilo haliingia kile. Walau kana al-amru kadhalika, law tunasema jambo lingekuwa liko katika hali kama hiyo, la kana aqafa an-nasi adaba, wangelikuwa wale watu ambao ni kukafifishiwa adhabu zaidi tena katika kiwango ambacho kilikuwa kubwa zaidi. Innama humul kufar, hakika si wengineo isipokuwa ni makafiri, alladhina, wale ambao yudfanuna fi maqabiri, wanazikwa katika makaburi, ashbaha ma takunu bil jinan, yaani katika makaburi ambao wanafanana zaidi kwamba kuwa katika sehemu hizo kwa maana mabustani, maanake kwamba itoke mwanzo kuzikwa unafanana zaidi na kuwa ni bustani. Bustani maanake kwamba yaani kwamba katika bustani, bustani si mahitaji Kiswahili, lakini kwamba katika sehemu ambayo kuna miti mingi sana, simefahamu kwa sababu bustani neno la Kiarabu, bustani neno la Kiarabu, na sisi shoze ya kuita bustani, sisi Waswahili pia tunatumia bustani. Ah, naona umepanda bustani zako hapa, kuna miti miti, kuna bustani zile za miti midogo midogo, kuna bustani ile ambayo ilikuwa imesheheni miti mingi sana, lakini kwa maneno ya Kiarabu asema likathrati ma yuzrau fiha, kwa wingi wale ambao yanolimwa hapo, mina nabatati, katika mimea wa ashjar na miti, alladhi ambayo tawidu mukhdara, yani inadumu hali ya kuwa kwamba ya rangi ya kijani, saifan shita, yani wakati wa kiangazi na wakati wa kipupwe, yudhafu ila ma sabaka, anasema shekhe panaengezwa au panaengemezwa katika yale ambayo umesha kutangulia, anna baadhi ya ulama, kwamba hakika baadhi ya ulama kasuyuti, kama Imam Suyuti kad dhakaru, kwa hakika wametaja wao, anna sababa ta'thiri nadawati, hakika sababu ya kuwa yani athari au ya kuleta athari ndio ubichubishi fi tafifi, kwamba uko katika kufafishiwa adhabu limeni kaumuha, anasema hakika sababu ya kuleta athari ya ule ubichubishi katika jambo la kufafishiwa adhabu, maana yake kwamba yalina obubiki kwa nini ukaambiwa kwamba unamkhafifishia mtu adhabu? Maana yake anasema kaumu ni kule kwa kwake. Tusabihu Allah taala, kwamba yani huo ubichi ubichi unamsabihi Allah subhanahu wa taala. Wakasema hivyo, qalu, wakasema fa idha dhahabat min al-uud, basi utakapoondoka ule ubichi ubichi kutoka katika yani kutoka katika kile kijiji au kutoka katika lile chafarara, wayabisa na likakauka, inqataa tasbihuhu, hukatika ile tasbihi yake. Simeelewa? Yaani ile tasbihi hukatika ikiwa kwamba ule ubichi ushakauka, sasa lile chafarara chakuwa kavu, au kama sisi tunapata ile migono katika makaburi ikakauka ile, basi ile tasbihi inakatika. Yaani wanatakidi hivyo, lakini kwamba mgono ushaupanda na ukapata mbolea haukauki, unafanya unakuwa sasa unaota unaota. Sasa hivyo fikiria kama mtu ni kafiri au mtu ambaye alifanya maasi au maasi au ni kweli kweli, ule mbono uko mbichi na umestawi vizuri kweli, yaani mtu zangu atuzigwa mpaka manake wewe umezeeka mpaka ukafa, muda wote wanakufikishia adhabu hajamalizika tu eti hajamalizika, sio kwa sababu hajamalizika, na kama kafiri tena ndo na moja kwa moja tena yeye katika watu wa pepo wanaoe. Maana watu wakisikia wale ambao walipata Uislamu hali kama hizo zilisikia, nasema kumbe kuna raba hizo zote zile wanaita raba, tumefahamu kuna raba kwa kufisha adhabu Uislamu. Sasa kuna mambo yao ambayo hayo ukiyafanya hayo, basi kafira na usia tu mengi kwa bana, msijenge hivi mkatafute kigono mkatafute kada muizike yote kile kiota kitafikishwa adhabu. Na mfano hayo, haya ni mambo ambayo yalikuwa hayako sawa kabisa, ni mambo ambayo yalikuwa hayako sahihi. Naam, anasema fa inna hadha ta'lila, anasema kwa hakika sababu hii mukhalifa li umumi qawlihi tabarak wa taala, inakwenda kinyume na ujumla wa kauli yake Allah tabarak wa taala. Baada ya kusema in min shay'in, hakuna chochote kile illa yusabbihu bihamdihi, isipokuwa hicho kinamsabihi Allah kwa sifa zake. Yusabbihu bihamdihi, kinamsabihi Allah kwa sifa zake, maana iko kwa zile sifa zake ambazo Allah alizokuwa amejisifu yeye. Na hivi ndivyo ambavyo tunapatikana kwamba mja anapomsifu Allah amsifu kwa sifa zake ambazo amejisifu yeye, sio kwamba wewe uje kwa mawazo yako kwa fikra zako unasema kwamba Allah bwana ni shujaa kweli kweli, hana masikara, Allah ni shujaa kweli kweli, Allah mogo, tumefahamu. Wewe mwenyewe ukaona kwamba unafiki, la, hizo sio sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, bali Allah yeye ana sifa zake. Mwingine ukimwambia sio sifa za Allah, basi ni maana gogo hivyo, utakapojua wewe maana yake hiyo hiyo utakapojua wewe, wala hatuleti tafsiri hiyo. Maana tunasema gogo sio sifa yake, alimsifu yeye hivyo Allah kwa kuwa gogo au kwamba kuwa yeye kwamba ni shujaa, la, bali Allah amejisifu kwa sifa zake. Kwa hiyo wewe umsabihi Allah kwa sifa zake. Walakin la tafqahuna tasbihahu, lakini nyinyi viumbe binadamu hamjui tasbihi zao au viumbe wengine. Maanake ukiona mtu umekaa hujui tasbihi yake, ukiona ndege wanalia chu chu chu chu hujui tasbihi zake, lakini ukiona msabihi Allah asubuhi na jioni. Kwa hiyo wanadamu wakikataa kumwabudia Allah, basi wasione kwamba Allah anaabudiwa. Allah anaabudiwa na kila kile chombo katika mbingu na ardhi kinamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala na kinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahu, lakini nyinyi hamfahamu tasbihi zake. Naam, bao jambo la pili anasema fi hadithi Ibn Abbas nafsi, katika hadithi ya Ibn Abbas yenyewe, ma kuna mambo ambayo yashiri ila anna sirra, inaashiria kwamba siri laisa bin nadawa, haiko katika ule ubichubichi au bin ahra, au kwa kauli ambayo itakiwa zaidi ya kukimbizwa zaidi, laisa hiya sabab, yani kwa kauli ambayo inastahiki zaidi kuzungumzwa na kuelezwa zaidi, kwamba laisa huo ubichi haukuwa hiya sababu, ndio sababu fi takhfifi aladhab, ya kukhafifishiwa adhabu. Wadhalika, na hayo anasema kauluhu, bali kauli yake awal pale kauli yake Mtume sasa anasema tu, yani kauli yake kusema rafa khili thumma daa, kisha akaagizia bi ardi, akaagizia afif ya jarida min nakhli almustaqim, akaagizia chaparara la mtende tu kwa limenyoka, ndio linaitwa afif, akaagizia chaparara lile la mtende ambalo kwa limenyoka, fashabahu ibnaini, akalikata pande mbili, yani kula kiurefu, akalikata ile kiurefu, yani sio kwamba akalikata hivi, akalikata kiurefu kula, fashabahu ibnaini kula, akalikata kipande mbili, yani kiurefu, sio kwamba hivi, maana kile ile ndio kalikata pande mbili kimapana, lakini ile kiurefu akalikata pande mbili kiurefu. Fa inna min al-ma'lum, kwa hakika katika jambo ambalo linajulikana, anna shaqahu, pia ndio kusema shaqahu, yani ule upande wake ule sababu, yani kwamba ule kukata kwake anasema, na ule upande wake maana yake kukata ile, anna shaqahu, kwamba ule kukata kwake, yani hilo cha faragha mtende, sababu ni sababu lidhahabi an-nadawati, ni sababu ya kuondoka ule ubishubishi, maana yake kwamba chaparara ile ukilikata, ukilikata ukipasua kati, basi nikipata upepo na nikipata jua, ule ubishi unafanya unakauka haraka, simefahamu. Lau ingelikuwa ni sababu huu ubishi huu ndio watu kwa wanaita nini, basi mtume singelikata, kwa sababu ndiye vile vile ubishi ukasawia mwili ondoka, simefahamu. Lakini ukikata kati, maana yake ubishi unafanya uondoke, na kuni zikiwa kwamba mbichi zimeroa, wewe zikati kati kisizianike juani, simefahamu. Kuni zile za migongo zile zikati kwa kati, kama ni mbichi akisha ziende juani, inafanya zinakauka haraka, tofauti na ukiteka vile vile hali ya kwanza ni migongo kwa zika hapo katika juani, kwa kwa kwake kuna kwa unafanya nini, kuna chelewa. Sasa anasema ule kupasua kwake ni sababu ya kuondoka ule mbichi mbichi, minashaki, kutoka katika ile pande za chamara, wayubisuhu bisurati, na unakausha haraka sana kwa kule kupasua kwake, patakuwa muda wa utakfifi, kwa hiyo na kwa ile muda wa kukafifishiwa adhabu akalla ni ndogo, mimma adhabu la miyoshaku, yani kuliko vile ambavyo lau kwamba usingelifanya nini, usingelipasuliwa. Falau kana fi ya illa, basi anasema lau kwamba ingelikuwa hiyo ndio ila ndio sababu, la abqahu sallallahu alayhi wasallam, engeliacha lile chaparara la mtende biduni shaqi, basi na kupasua, simefahamu. Engeliacha vile vile asilipasue, wala wadaa, na engelieka ala kulli qabri na asiba, engelieka katika kila kaburi hiyo chaparara na mkwazima na mtende mkwarefu, au nisfahu au nusu yake ala akali kwa uchache, engelifanya hivyo mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فاذا لم يفعل بس تتكفوا بما رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل هذا دليل ان يدلش على ان النداوة يا kwamba ule ubishi ubishi ule laysa hi sabab kwamba haukuwa ni sababu ya kuafishiwa hapa wataayana na ila yamika au tabayika annaha alamatun ala budd al takhfif kwamba hiyo ni alama yani kwamba sio sababu na ikaainika au ikabainika kwamba hiyo ndio alama ya muda kwa kufikishwa adha alladhi ambayo adhina Allah bihi istijabata li shafaati nabii, ambao Allah ameidhinisha kule kujibiwa ile shafaa ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama huwa musarrahu bihi fi hadithi Jabir, kama jambo hilo lilivyokuwa limewekwa wazi katika hadithi ya Jabir. Asema wa idha lam yafal, itakapokuwa kwamba hakufanya hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam, dalla inulisha ala anna nadawata, ya kwamba ule ubishubishi laisa hiya sababu, kwamba sio sababu, watahayyana na kainika annaha alama, kwamba hiyo ni alama ala budda li takhfif, yani kuonyesha ule muda wa kukhafifishiwa adhabu, alladhi ambao adhina Allah bi, ambao Allah ameidhinisha kwa muda huo istijaba ta, yani kule kujibu li shafaati nabiyihi, kuombezwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nini maana yake? Maana yake kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba haya machafarara mtende ndio kuweka hapa kwa muda wote ambao atakapokuwa mabichi hawa atakapofikishiwa adhabu, sinafahamu, maana yake kuombezwa wake mtume. Kwa hiyo mtume akaelisha ule muda ambao utakapokuwa kwamba wao wanapata ile shufaa, yaani ule muda ambao wao wanapata shufaa ya kuombewa ya kuhakikishiwa adhabu ni kwa muda ile chaparara la mtende takapokuwa kwa mbali kubichi mpaka kukauka kwake. Akabainisha hivi. Na asema wa bidhalika yatafiku alhadithani, anasema na kwa ajili ya jambo hilo pana wafikiana hadithi mbili fi ta'yini sababu katika kuainisha sababu. وإن احتمل اختلافهما في الواقع أسمى جبكوا بابا نوما تشكليوا يعني تفوت ذاك كتير حال كاريس مناك حتى إكيو بابا تشكليوا إذا تفوت ذاك كتير lile tukio watawadudiha na kule kwa kwake yani kwa kwake kwingi lile tukio lilikuwa limekuja katika hali tofauti tofauti fata amal hadha basi zingatia haya fa inna ma huwa shay'un inqadha fi nafsi anasema kwa hakika hicho ni kitu ambacho kilichokuwa kimetia dosari katika nafsi yangu manake kilichokuwa kimeingia dosari katika nafsi yangu kanibidi kwamba mimi nielezee kwa upana sana yaani sio kwamba labda umekuta watu wanasema katika maulama jambo fulani wakati kwamba hadithi inajulisha hivyo kabisa wala hakuna dalili inayojulisha hivyo. Kwa hiyo Sheikh Albani anajiuliza vipi kwamba leo iwe kwamba mtu apande tafaraha tu ule ubishi ndio sababu ya kuafishwa na bla simefahamu ndio anasema inqadha fi nafsi yani ilijia dosari migomba katika nafsi yako wala ajid man nassa alayhi wala mimi sijamkuta yoyote ambaye alikuwa ametolea maelezo katika jambo hilo yani katika masala hayo ambapo alielezea Sheikh Al-Albani au ashara ilei au alashiria katika masala hayo mina ulamai katika ulama. Kwa hiyo anasema fa in kana sawaban fa min Allah ta'ala, basi ikiwa kwamba ni jambo ambalo kwa limesibu basi ni kwa linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana khata'u fa huwa minni, basi jambo hilo linatoka kwa mimi. واستغفره من كل ما لا يرضيه لان موما سماه يي kutokana kila yale ambayo kwa mbele yani hichi kipengele cha pili maelezo ambayo ameyatoa katika hii ba katika maelezo hayo maana kasema hayo maelezo ambayo nileleza mimi mwenyewe binafsi. Jimu jambo la tatu, law kana fi nadaa watu maqsuda bidhati, anasema lau kwamba ingelikuwa ule ubishi ndio ambao unakusudiwa kwa dhati la fahima dhalika salafu salih, wengine fahamu hilo wale wema ambao walikuwa wametangulia, walaamilu bimuktadahu, na wao wangefanyia kazi, wala wadau aljarida walaf, basi wangeliweka machaparara yale ya mtende, wangeliweka katika zile nini, wangeliweka katika zile pongoo, wakaeka na vile vile wakapanda miti mefa, wakapanda miti ile ambayo ni kudumu, yani alarki ni shajaru ambao ni miti ambayo daima ni kudumu ambayo inakuwa inapandwa. Na baada ya maulama akatoa kwa kusema kwamba ni maua yake kwamba yote yanaingia katika hali hizo. Wa nahwa dhalika, na mfano hayo ala alquburi juu ya makaburi, inda ziyaratiha, wakati wa kufanini wa kuzuru kwake, wakati wa kuzuru wakati wa kuzuru kwake watu wangekuwa na fanini wanaweka hapo. ولو فعلوا لو ما يفعلوا هذا لاشتهر ذلك عنهم ليبقوا معروف جابوا هذا قوا ثم نقله الثقات الينا كيشا وقالنا كل جابوا هذا wale ambao walikuwa mafika walikuwa madhubuti wakatuletea لانه من الامور وكتبوا هذه katika mambo allati ambayo tulfitu an-nazara yanachukua mtazamo tulfitu an-nazara yanachukua mtazamo watatabii adawai naklam na yanapelekea yani vile vitio kunakiliwa kwake lao kama ingekuwa jambo ambalo limepokelewa faidhara miunkal basi itakapokuwa kwamba hapajapokelewa dalla inajulisha ala annahu lam yaka kwamba jambo hilo lijatetea wa anna takabbu bihi ila allah bid'atu na kwamba jambo la kujikumbisha kwa kuyafanya mambo hayo watu kupanda miti kama vile ambao wanaofanya katika makaburi kule wakienda kule wanachukua mibono ile minne akisha wanafanya wanaizika katika kila pembe kufanya vile ni bid'a, sio katika utaratibu ambao ulikuwa sawa ambao alifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kufundisha Mtume na maswahaba akachukua, si sahihi kufanya vile, lakini watu wamezoea. Limekuja vizazi havisu dini havifuatilii masala ya dini, wao wanaenda makaburini wanakuta watu wanafanya hivi na wao wakawa kubwa na wao wakafahamishwa vile vile na akili zao zikawa vile vile na wao wakawa na faili wanafanyia kazi mambo yao. Sasa wasaidi wanasema mzoeshe, azoee, kisha kuzoea kuache na kuwa ngumu, simefahamu, kwa sababu ni jambo ambalo kwa la bid'a, simefahamu. Kwa hiyo watu unawakuta watu wanafanya mambo ya bid'a yote yale, kuacha ngumu, hawezi kuacha. Wewe unafikiria kwa maulidi namna ilivyokuwa ishota mizizi au wale watu ambao wasikiri shota mizizi leo je, mwambie kwamba haifai bila atakuelewa wapi? hawezi akakuelewa kirahisi rahisi, au ukitima wamwambia bida haifai, atakuelewa wapi? Hawezi kuelewa kirahisi rahisi, kwa sababu ushota mizizi katika nani. Na mtu anaona kwamba ndio dini ambayo alifundisha nani, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumbe ni mambo ambayo yalikuwa ya uzushi, hayafai. Kwa hiyo cha muhimu kwamba ni vitu ambavyo ilikuwa mtu ajiepushe nazo. Kwa hiyo anasema anna takaruba bihi ila Allah bid'atu, na kwamba jambo la kujifundisha kwa jambo hilo ni jambo la bid'a. Fathabata almurad, kwa hiyo umethibiti murad. Wa idha tabayyana hadha, basi takapobainika haya, sahula hina idhin, basi patawepesika wakati huo. Fahamu butulani dhalika alqiyasi alhazin, yani kufahamika kubatilika kwa kiasi hicho ambacho kilichokuwa alhazin, kwa maana dhaifu, kilichokuwa ni dhaifu. Alladhi, ambacho nakalahu Suyuti, amekinakili Suyuti. Nakumbuka kiasi chenyewe, hamkikumbuki, wacha mkukumbusheni, tumekisoma leo leo pale aliposema, anasema na sababu ya kuambiwa kwamba huu bichubichi huu unakafifisha adhabu, sababu yake kwamba huu bichi unamsabihi nani? Unamsabihi Allah. Sasa ndio kiasi hichi ni kiasi ambacho kinachokuwa ni dhaifu, imevaa. Kwa hiyo ikibainika jambo hili, maelezo yake yakibainika na kifahamika katika fahamu za watu, ufahamu ndio kwa hiyo, basi pata bainika vile vile kubatilika au kufahamu kubadilishwa kile kiasi ambacho kwa dhaifu ambacho amekinakili Imam Suyuti. Fi sharh as-sudud, katika sharh as-sudud asema amman lam yusammihi, kutoka kwa yule ambaye alikuwa hakumtaja jina, asema fa idha khaffafa anha anhuma, itakapokuwa kwamba imehafifisha, yani kwa hao maiti wawili au hayo matafara mawili ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwaweka bitasbihi jarida, au hao maiti mawili kwa tasbihi za jarida, yani mpongozi zile au matafara ya mtego, fa kaifa bi qira'ati al-mu'min al-Qur'an, vipi kwa qira'a ya mu'min al-Qur'an? Naam, kiasi kubwa na kishindeni hichi ambacho kimekuja mbele, sio kile ambacho alichukua mikaja ya nyuma. Asema fa idha khaffafa anhuma bitasbihi jarida, itakapokuwa kwamba imekhafifisha wakufishia hao maiti wawili bitasbihi jarida, kwa tasbihi ya jarida, fa kaifa bi qira'ati al-mu'min al-Qur'an, vipi tena kwa qira'a ya mu'min anayesoma Qur'an kumsomea maiti? Qala, akasema wa hadha alhadithu aslun, asema na hii hadithi ina asili, fi gharfi ashjari inda alqubur, kwamba katika jambo la kuulisha miti mbele ya makaburi. Akamalizia maelezo yake, kultu, anasema mimi nimesema Sheikh Al-Albani, fa yuqalu lahu, basi mtu huyo anajibiwa, athbit al-arsha thumma nqush, athbit al-arsha thumma nqush, maana yake ni huu ni msemo, thibitisha dalili kisha ndio lete maelezo, thibitisha dalili kisha ndio lete maelezo. Arsha maana yake ni arsh, kwa maana arsh kwa maana kiti au kinginecho, lakini usudi athibitisha dalili kisha naqish, lete sasa maelezo. Lakini maelezo yake yanapata haya ambayo maelezo maona mama sasa wanasema hivi, wa hadha almithal, na mfano huu, wa hadha almithal, na mfano huu, sikilizeni, wa hadha almithal, na mfano huu, maelezo yake haya kwa tu yustamal kathira, yani tunatumika mara nyingi sana, fili munadharati, katika majadiliano, fili munadharati, katika nini? Majadiliano, wa rududi, na katika uradhi, yani mfano huu unatumika mara nyingi. Wanahwihima, na mfano wanahwiha, na mfano wa mifano kama hiyo, hinama yastadillu alqasm, pale ambapo anapotolea dalili yule ambaye mgomvi, yani katika pande mbili watu wanapozozana au wanapojadiliana, kuna huyu na huyu, yani huyu ni khasimu wa huyu na huyu ni khasimu wa huyu, imefahamu? Ndio pale ambapo anapotolea dalili khasimu, yani yule mgomvi wa pande wa pili, bi dalili, kwa dalili, thumma yabni alayhi at-tahlila, kisha akajengea juu yake jambo la kufanini, la kuhalalisha jambo katika dalili hiyo, au istihrim, au akujengea juu yake jambo la kuharamisha jambo, au ghairiha, au mengineo, ni masala ma, kwa ajili ya masala fulani, yaani yeye akawa kwamba anapo dalili akishajengea katika sehemu hiyo. Wa hadha dalilu, na hii dalili ambayo alikuwa yeye ametegemea, alabi ambayo yastanidu ilayhi, anayoitegemea, dalilun batilun, ni dalili ambayo ilikuwa batil, la yasihu haisihi dalili hiyo, fayuqalu lahu, basi ndio panasemwa kwamba yeye, thabbit dalilaka, thibitisha dalili yako, alladhi tastalidu ilayhi, ambaye wewe unafalini unaitegemea, awwala mwanzoni kabisa, thumma ibni kisha jengea alahkama alayhi kisha jengea hukumu juu yake. Ndio maana yake yani alikusema hapo athbiti al'arsha thumma nkush, unafahamu maana yake? Jengea dalili kwanza, thibitisha dalili kwanza, kisha ndio uje nini unaishi utolee maelezo, maana yake ujengee hukumu juu ya dalili hiyo. Meo ndio maana ya maneno hayo mafupi, lakini maelezo yake ndio marefu ambayo ndio nimeyasoma. Maana yake athbiti al'arsha, thibitisha dalili. Arshi maana yake ni kiti, haelekei kusubiri kiti. Thibitisha dalili thumma nkush, kisha sasa nakish, maana yake jengea hukumu juu ya dalili hiyo ulithibitisha. Sio wewe unaleta dalili kwamba ni batili au haijulishi kwa jambo hilo, lakini wewe unaeleza. Kwa mfano wale ambao wanaambiwa nipeni dalili ya kuthibitisha kwamba hivi mnafahamu hii anafaa, mtu utamwona anasoma sura zile ndogo ndogo zile alizohifadhi, sema kila kitu wao saka dalili. Sasa leo mimi nawapa leo dalili haya, watu wanasikia yao washaika wazi, wanasikia dalili, wanasikia labda na kaifa pale anafuka bi ashabi bi kul huwallahu ahad, Allah anasoma mwanzo mpaka mwisho. Ambia kwanza hiyo, kisha atasoma sura nyingine ambayo ifasi kula udhura binas mwanzo mpaka mwisho. Ya pili hiyo, ya ngapi hiyo? Atakaye kula au udhura fala mwanzo mpaka mwisho, ya ngapi hiyo? Nataka dalili gani tena katika Qur'ani? Hizo dalili zote za mjaziona. Sasa hizo dalili zinajulisha kwamba kufaa kwa mwili au kufaa kwa hikma au kufaa kwa yale ambayo yenda mmeyafanya ambayo hajathibiti kwa Mtume. Kwa hiyo ni dalili kweli, lakini sio pahala pake, wala zijulishi katika jambo hilo. Tumefahamu au anaweza kutegemea dalili ambayo ilikuwa dhaifu ya basi, haiko kabisa, haijathibiti, ndio mtu anaambiwa maneno hayo kwamba athbiti al'arsha thumma nkush. Yaani unapomwona mtu anajadiliana katika jambo hilo, tumefahamu, anajadiliana katika jambo, kisha unamwona hii dalili aliyotumia sio sahihi, mwambie tu athbiti al'arsha thumma nkush. Simefahamu, thibitisha kwanza dalili, sio kwamba unasema kwamba dalili hii sio dalili. Thibitisha dalili kwanza, kisha ndio ujengee hukumu masala yako. Ndio maana yanasema, naam, anasema wa hal yastaqimu dhillu wal udu a'waj, na je kivuli kinaweza kusimama na hali ya kuwa mti wenyewe umepinda? Yaani ule mti wenyewe umepinda hivi, kivuli kinaweza kusimama kweli kikawa imara kinasimama? La, haiwezekani kusimama. Walau kana hadha alqiyam sahihan, lau kwamba kiasi hichi kingelikuwa kwamba ni sahihi, la badala ilayhi salaf, wangelikimbilia kulifanya hilo as-salafi. Li annahum ahrasu ala alkhairi minna, kwa sababu wao wanakupa zaidi ya kukimbilia heri kuliko sisi. Tumefahamu, yani hakuna watu ambao wanakupa kubwa zaidi tena, warhisu kubwa zaidi ya kukimbilia katika heri kuitekeleza kheria kuliko sisi, kama anasababa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani sisi tu tunavyojiona wote vile tunakuja msikitini kuswali, tunasoma Qur'ani, tunafanya kheri, tunahudhuria madarasa, tunafanya kheri tofauti tofauti, lakini hazifanani kabisa. Yani kheri zetu sisi ni dhaifu mno mbele ya as-salafi swali wema ambao walikuwa wametangulia, hatuwezi kuwavutia wao hata tufanye nini. Sasa ingelikuwa hili vile vile ni katika kheri, wao wangefanya wangekimbilia zaidi kuliko sisi. Fadalla ma taqaddama, basi najulisha yale ambayo alikuwa ametangulia, ala anna wada al-jarid, ya kwamba kuweka chaparara ya la mtende au vitu vinginevyo kuweka katika kaburi, ala kafi ya kaburi khasum bihi, kwamba jambo hili la kuweka chaparara la mtende ni kuhususia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa anna sirra fi takhfif al-adha, na kwamba siri ya kufifishiwa adhabu ala al-qabri kuhusiana na kaburi, lam yakun fi nadarati al-asir, haikuwa katika lile chaparara la mtende, bal fi shafaatihi, bali ilikuwa katika uombezi wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa duaihi, na dua yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, lahuma, kuombea hao ambao walikuwa milala hapo maiti wawili hao. Wa hadha mimma la yumkin wuquuhu maratan ukhra, asema na jambo hili katika mambo ambayo yanawezekana kutokea kwake mara nyingine, baada intiqalihi, baada ya kuondoka kwake Mtume sallallahu ila rafiqi al-a'la, kwenda katika rafiki wa juu, alikwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala li ghairi, wala haijuzu kwa mwingine yoyote min ba'dihi, baada yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, li anna al-ittila'a ala adhabi al-qabri, kwa sababu jambo la kuona adhabu ya kaburi min khususiyatihi, ni katika mambo khususia yake Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Hakuna mwingine atakayepita katika kaburi akisha kuona jamaa anaadhibiwa, labda alidanganya wenzake tu, si mfahamu, labda jamaa adanganya naye wenzake, kama anavyofanya masufi. Masufi wadanganya wale watu wao wale masufi wale wazikiri za kuoa wale huyo mkamate huyo, umefahamu? Sasa wale ambao ni mashehe wa kisufi wale ndio wana wadanganya wale wafuasi wao kwa madanganyo kutoka huko. Anawezekana akasema kwamba mimi sasa hivi kwamba nafanya kitu fulani, kama tukio moja ambalo jamaa amekuja akesha kuja pale, yule jamaa shehe wa kisufi akaonekana na basi akafanya kama wanasabu mpaka wana kabisa. Baadaye ukisha kusema alhamdulillah, okay, haya, akaulizwa wewe ulikuwa mbona unafanya shishi mara ngapi? Akasema nilikuwa na mwinga wa mbwa katika kaburi la Mtume, alikuwa anataka aingie mbwa. Sasa ndio alikuwa kimwinga yale wapo Unguja kutoka barabara ya Sulema. Sio kwamba wako Madina, wako huku Unguja, lakini jamaa anaonekana kwamba anamwinga mbwa pale. Akisema alhamdulillah, maanake ule mbwa ndo akaibika nikaondoka. Simefahamu? Akasema huyu jamaa kipambu kweli. Sasa siku hiyo akamwalika chakula, kisa kinaendelea kile kinafika mwisho hapo. Siku hiyo akamwalika chakula, kumwalika chakula pale mbele yake pale, akaweka mifupa na mimba vitupu, akesha akafinika kwa mchele kwa wali. Haya basi, haya tule jamaa atakakula bila kumshika mkono, akamwachia. Atakula tena akamshika mkono, akamwachia. Mwisho akahamaki vipi bana, mkono anashika mtile. Akamwambia wewe Sharifu, wa namna gani unajiita Sharifu? Kwa jamaa anajiita Sharifu sababu ndio lengo lake kudanganya watu. Akamwambia wewe Sharifu, wa namna gani unashangaza kweli Sharifu akamkulea. Yaani umeweza kumwinga mbwa alikoko Madina kule, umeshindwa kuona kwamba mbele yako kuna mifupa na mimba hapa, ndio maana mimi kana kushika mkono hapo. Hiyo jamaa akasema uongo wako umebainika. Sifahamu uongo wako kwa umebainika. Sasa watu wadanganya watu sana, na watu kwa sababu wao ni kudanganyika, wanadanganyika katika hayo. Na ndio maana kwamba iko watu, yaani mtu anampeleka mke wake kwa hapo shehe, kwa sababu ile shehe amadanganya watu pale mpaka kwa madanganya. Na wengineo wanakuwa ni washirikina, wanafanya mambo ya shirki pale na kuwatisha watu kwa shiriki zao, mpaka watu wanafariwa shika. Kama mmoja yeye kaskazini huko Donge, wale wapo Donge wasitamilie hilo, umefahamu? Sasa pale aliwatisha watu jamaa mshirikina, sio kwamba kumshirikina, mshirikina kweli kishafariki. Yaani akawatisha watu akamwambia, msinifanyie mpumbavu mimi. Nyinyi nyote hapa mtageuza hii sehemu itakuwa bahari, na nyinyi ndio mtakuwa samaki mnaogolea. Basi wapo kwa wanamuogopa kwa kweli, na kwa sababu kweli alikuwa mshirikina anaua tu, yaani shirki yake anaua tu, kwa mtu kama mwingine anaua. Basi sio mjukuu wake yule mzee kaja zake mjini, mjukuu wake akasema kumwambia yule mzee yake, hivi mbona huyu babu anatuambia chumba hiki tusiingie, kwani mna nini? Mbona ametukataza kuingia? Akamwambia akasema babu yako kwamba usiingie, akamwambia mimi ndio lazima mfungue nikiwa mnalipa. Akaambia unachokoza babu yako, akamwambia mimi lazima. Yule jamaa yule mtoto akafungua, akalikuta paka limegonga na juu. Paka yani limegonga na juu, yani akiajabu ajabu, akasema kumbe babu hicho ndio anachoringia. Sasa tukamtambua. Akafunga ile kile kwa michi. Akalipiga kwa michi ile, akalipiga kwa michi mpaka likavunjika lote. Lika katika lote ya. Baada kukatika, basi wale watu wakampata ripoti ni mzee bado kwa mjini, akamwambia babu yako leo amekutenda, ameingia kile chumba anasema watu wasifungue wasiingie, na akakuta akavunja kila kitu kilicho mmoja. Akasema atacheka sana mimi, hawezi akapata babu hivi, hawezi kabisa akapata. Kindo akakuta safari, akarudi zake shamba. Rudi shamba kule akakuta kama ambapo alipokuwa alipohadithiwa, akamwambia yule babu, akamwambia babu, umetaka tena siishi? Basi sawa. Kesho yake akafariki yule mzee. Yule amefunga mkataba vipi na majini, lakini kesho yake akafanya nini? Akafariki. Kwa hiyo Muislamu atakana awe katika misingi iliyokuwa imara na misingi ambayo ilikuwa sawa. Yaani watu si kishani na wewe bali kutisho kwa ona kishikala. Fahamu kwamba kila ambacho kichukua katika ulimwengu miliki wake nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe unatakana mambo ya Allah sio kwamba mtu akutishe na una unatishika. Sasa kuna baadhi ya watu wanatisha watu. Wanadanganya watu ndio watu sabuni kama. Na sasa labda yatokezee mtu adanganye wenzake aambie kwamba huyu jamaa huyu anaadhibiwa, lakini na tutampigia dua hapa ataanza kuadhibiwa, simefahamu. Kwa hiyo inawezekana kafanya dua zake pale zilikuwa hizo na hizo, akisha sema alhamdulillah ameachiliwa, ameachiliwa. Jamani, ni mheshimu mawalii, ameachiliwa sasa hivi. Na mfano wa vitu kama hivyo, sababu watu wanafanya mambo hayo kwa ajili ya kutaka wao wafanye nini, watukuzwe. Kwa hiyo jambo la kuona adhabu ya kaburi ni katika kusudia lake Mtume sasa la hakuna mtu ambaye mwingine anaweza kuona, kwa sababu yeye amefunuliwa na wake kuona, amefunuliwa na Allah, yani kuona zile adhabu za kaburi. Alayhi salatu wasalam, wa huwa min al-ghaib, nafsi katika jambo la ghaibu alladhi ambalo la yatliu alayhi illa rasul. Hawezi kaliona jambo hilo isipokuwa Mtume, kama ajaa fi nafsi al-Qur'an, kama ilipokuja katika nafsi ya Qur'an, katika dalili ya Qur'an pale hapo aliposema alimul ghaibi, Allah yeye ndiyo mjuzi wa ghaibu, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, hamdhihirishi siri zake yoyote illa man irtada min rasul, isipokuwa yule ambaye alipomridhia katika mitume ndiyo ambaye anafanini anamdhihirishia. Wa'lam tambua annahu la yunafi, kwamba haikanushi ma la yunafi kanushi ma yale ambayo bayyana, sisi tulikuwa tumeainisha ma awrada Suyuti, yale ambayo alileta alimamu Suyuti fi sharhi Suduri, katika sharhi Suduri ni yapi? Baada ya dhana isha biidhnillahi tabaraka wa taala. Hii kwa nyuma sana. Tulabainisha ma'aradahu, yale ambayo alaleta al-imamu Suyuti fi sharhi al-suduri, katika sharhi al-suduri, katika sahifa 131, pale aliposema akhraja ibn Athakir min tariq Hammad ibn Salama, na akasimulia ibn Athakir katika njia ya Hammad ibn Salama an Qatada, kutoka Qatada anna Aba Barza, kwamba Aba Barza al-Aslami radiyallahu anhu kana yuhadithu, kwamba yeye alikuwa akihadithia anna Rasulullah, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, marra ala kabri, alipita juu ya kaburi, wa sahibuhu na sahaba wake, yu'adhabu anaadhibiwa, fa akhadha jaridatan, akachukua chaparara lile mtini, fakasaha akalichomeka, akalipanga fil kabri, katika kaburi, wa qala na akasema, asa an yurafahu anhu ma damat rutba, huenda kwamba pakakhafifishwa wake yeye adhabu maadamu rutbatan, maadamu kwamba aliko bichi hili cha baraza mtume. Wakana Abu Barza, na alikuwa Abu Barza radiyallahu anhu anasema idha mitu, basi mimi nitakapokufa, alikuwa akisema idha mitu nitakapokufa, fadau fi qabri ma'i jaridatayn, wekeni katika kaburi langu pamoja na mimi majarida mawili, maana yake mishabara mawili. Qala akasema famata, akafa mtu huyo fi mafazati, katika masafa ma baina Karmani wa Kumas, yani masafa ambayo ilikuwa baina Karmani na Kumas ni mijili, kwa maana masafa mbali kabisa. Fakalu, wakasema kana yusina, huyo alikuwa akitusia sisi, anadhara fi kabrihi jaridatayn, tuweke sisi katika kaburi lake majarida mawili, wa hadha mawdhu la nusibuha fi, asema wa hadha mawdhu, na sehemu hii la nusibuhuma fihi, hatuyapati sisi hayo matabara mawili. Fabainama hum kadhalika, anasema basi wao walikuwa wakati ambapo walikuwa katika hali kama hiyo, itala alaihim raqbun min qibali Sijistani, tamaki ukatokeza kwa wao msafara kutoka katika upande wa kujistaji, fa asabu ma'hum sa'fan, wakapata wao pamoja na wao, yani chaparara sa'fu, kwa maana jarida an-naqli, ni chaparara ya mtende. Fa akhadhu jarida dayn, wakachukua machaparara mawili, fa wadau huma, wakayaeka hayo mao pamoja na hivi kabri hii katika kaburi lake. Asema wa akhraja ibn Sa'd, na akasimulia ibn Sa'd an Muwarrid, kutoka Muwarrid kala, amesema fa awsa Buraida, amehusia Buraida antujala fi kabrihi jaridatan, kuwekwa katika kaburi lake machaparara mawili. Qultu, Sheikh Albani anasema katika kuelezea hayo, waju alami munafaki, na njia ya kukosekana, yani na njia ya kukosekana kukanusha au kupingana, annahu laysa fi hadaini al-atharaini, kwamba hakuna katika athari mbili hizi, ala faruba taslimi, juu ya kuchukulia jambo la kusalimishwa, bithubutihi mama, anasema ala faruba taslimi, yani pamoja, yani Kiswahili tuseme hivi, pamoja na kwamba tuchukulie kujisalimisha, bithubutihi mama, yani kudhibiti hizo athari mbili pamoja, tumefahamu. Yaani anachokipinga yeye kingine, lakini anasema pamoja na kuchukulia kwamba tuchukulie kwamba kujisalimisha, yani tuchukulie jambo la kujisalimisha kwamba hizi athari zimefanyika, zimethibiti kwa pamoja. Nimefahamu. Hakuna mashru'iyya tuwadhu al-jarid inda ziyarati al-qubur. Hakuna jambo la kuwekwa sheria kuwekwa machabarara ya mtende wakati wa kuzuru kaburi, alladhi ambayo idda'ina bidi'iyyatahu, ambayo sema kwamba idda'ina, ambayo sisi tumedai kwamba mambo hayo ni bid'iyatahu, kwamba ni mambo ambayo kwa bid'a, na sisi tumedai kwamba hayo ni bid'a, wa adama amali salaf bihi, na kukosekana kitendo cha wema ambao walikuwa wametangulia katika jambo hilo. Wa ghayatu ma fihima ja'alu jaridatayn, na upeo uliokuwepo katika athari mbili hizo ni kuwekwa machaparara mawili, maal mayit, pamoja na maiti fi kabri, katika kaburi lake. Maana baada ya kufa kizikwa hiyo machaparara mawili, pamoja na kwamba hivyo vita vyenyewe yani havijathibiti, lakini tushukulie hivyo hivyo. Wa hiya qadiyatun ukhra, nayo ni kadhia nyingine hiyo. Wa in kanat, ijapokuwa anasema kallati kablaha fi adami mashru'iyya, ijapokuwa kwamba kadhia hiyo ni kama ile ambayo kabla yake katika kukosekana kwa kuwa kwa sheria. Maana yake ni jambo ambalo hajathibiti vile vile. Lianna alhadith alladhi rawahu Abu Barda, kwa sababu hadithi ambayo alisimulia Abu Barda ka ghairihi, ni kama nyinginezo mina sahaba, katika masahaba, la yadullu ala dhalika, julishi kwa jambo hilo, la fiya ma sahafa walhadith, na hadithi fihi wadhu jarida wahida, kuna kuwekwa chaparara moja tu, wa huwa awsa biwadhu jaridatayn, na yeye anahusia kuwekwa nini, kuwekwa machaparara mawili fi kabrihi, katika kaburi lake. Ala anna al-akhraj wa qaba athari la yasihu isnaduhu, wa yathbitu sanadi yake, faqad akhrajahu al-khatib fi tarikh, kwa hakika imesimulia al-khatib katika tarikh al-Baghdadi, katika juzuu ya kwanza kurasa 182 mpaka 183. Hivi vitabu kama mtu ana uwezo na yeye ana malengo ya kuja kuwa alimu mwenye kufanya bahthi, mwenye kuitumikia dini ya Uislamu katika misingi yake kwa sahihi, basi kuna vitabu kama hivyo, vinunue vieke katika maktaba yako. Wa min tariqihi, na katika njia yake, akhraja Ibn Athakir, amesimulia Ibn Athakir fi tarikh, fi tarikh Dimashq, katika tarikh ya Dimashq, fi akhir turjumati, katika mwisho wa turjumati nadhala, katika mwisho wa maelezo alipokuwa anamuelezea nadhala Ibn Ubayd Ibn Abi Barda al-Aslami, alipokuwa anamuelezea an Shali Ibn Ammar, kwa Shali Ibn Ammar qala sana Abu Salih, sana kwa maana hadathana, ametuhadithia sisi Abu Salih Sulaiman ibn Salih al-Laythi qala anba'ana, ametupa habari sisi an-Nadhr ibn Munzir ibn Thalaba al-Abdi an Hammad ibn Salama bihi, kuhusiana ni hiyo baadaye, maana yake akaleta bihi. Kuntu mimi nimesema fa hadha isnadu dha'if, hii ni isnadi ambayo ni kwa dhaifu, walahu illatani, nayo na ila mbili. Al-ula, ila ya mwanzo, jahala tushahi wan-Nadhr, kuto kujulikana kwa huyu shahi wa nadhar, fa inni lam ajid lahuma turjumatan au tarjumatan, mimi sijakuta kwa ajili ya kwa wao maelezo yote ambao wanaelezewa kwamba huyu ni amesoma hapa, amezaliwa hapa, amekuwa hapa, tuko hapa. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa hawajulikani kabisa, tumefahamu ni watu ambao walikuwa ni jahala, hawajulikani, kuna jahala kwa wao. Walukura na ya pili asema anaana tukatada, ni ile anaana tukatada, yani ile anfulani zikawa nyingi ambazo wamezifanya katada. Fa innahu, kwa sababu wao wanasema lam yasku lahu riwaya tena ana Abi Barda, wao wajasimulia kwake yeye riwaya kutoka Abi Barda. Thumma huwa mazkuru bi tadlis, kisha yeye tu anatajwa kwa sifa ya tadlis, hiyo katada. Fayukhsha min ananatihi, kwa hiyo panaogopiwa kutokana na ile anaani zake kwa nyingi. Fi mithli isnadihi hadha, kuwa katika mfano sanadi yake hii, maana yake yote nilisemea kuwa au kuwa ni yeye kupatikana katika mfano sanadi yake hii. Kwa hiyo vile vile hadithi inapata ila nyingine hiyo. Wa amma wasiyatu Buraida, ama wasiya Buraida, fa hiya thabitatun anhu, huwa umethibiti kutoka kwake yeye. Qala Ibn Sa'd, amesema Ibn Sa'd, fi tabaqati, katika tabaka, katika kitabu chake alichokita tabaka juzuu ya tano kurasa kipengele cha Qaf, katika nambari moja sahifa ya nne, anasema akhbarana, ametupa habari sisi Affan ibn Muslim qala, anasema sana Hammad ibn Salam, ametuhadithia Hammad ibn Salam qala, anasema akhbarana Asim al-Ahwal, ametupa habari Asim al-Ahwal qala Muarriq, anasema Muarriq awsa Buraida, amehusia Buraida al-Aslami antuba fi qabrihi, kuwekwa katika kaburi lake jarida ndani, yani machabarara mawili ya mjini. Fakana amata bi adna Khurasan, kwa hiyo ikawa kufa kwake sehemu karibu na Khurasan. Falam tujadu, ikawa hapajapatikana ila fi jawalisi himari, isipokuwa yani katika wale ambao walikuwa na tembea kwa punda, wale ambao ule msafara ambao walikuwa kuja ndio, yaani wakawa wamefanini, wakawa ambao wachukua ya mchabarara ndio wakaeka, yaani katika ule msafara wa punda. Wa hadha sanad sahih, na hii ni sanad sahih. Wa alaka al-Bukhari, na akaining'iniza hadithi ya Imam al-Bukhari, yaani kwa maana akaingusha ile sanad yote ya Imam al-Bukhari majzuman, yaani kwa ukata kauli ya moja kwa moja. Qala al-Hafidh wa mithla al-Imam al-Hafidh fi sharhihi, katika sharhi yake, wa ka'anna Buraida, kama kwamba Buraida hamala al-haditha, ameichukulia hadithi ala umumi hiyo ujumla wake. Wa lam yarahu khasan, wala kuona kwamba jambo hilo ni khususia, bidhainika arrajulaini, kwamba kwa watu hao wawili ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amewekea matukara mai. Kwa hiyo yeye akaona na mimi wacha nihusia, imefahamu, yaani akili yake ikamhukumu, ikamhukumia hivyo. Qala Ibn Rushayd, akasema Ibn Rushayd, wa tofauti na yule Ibn Rushd, huyo imeandikwa Ibn Rushayd, ama kuna mtu imeandikwa Ibn Rushd ndio ambaye kwa maarufu akasema, lakini kwamba yani hapo imeandikwa Ibn Rushayd. Wayadhharu, na inadhihiri, min tasarrufi al-Bukhari, katika ule utekelezaji na ufanyaji wa Imam al-Bukhari, anna dhalika khasun bihima, kwamba jambo hilo ni khususia kwa hao mtu wawili. Falidhalika, na kwa ajili hiyo, aqabahu, akakusoa au akaleta biqauli Ibn Umar, akaleta baada yake kwa kauli ya Ibn Umar, akasema innama yudhilluhu amaluhu, innama, kwa hakika si vinginevyo, yudhillu amaluhu, itadumisha yale, yani ile yani yudhilluhu amaluhu, innama yudhillu, imeandikwa yudhillu au yudhilluhu, innama yudhilluhu amaluhu, kwamba kitakachomfinika ile maiti ni matendo yake, ndiyo ambayo maana yake, kwamba kitakachomfinika na kitakachomletea manufaa, yani hiyo maiti ni matendo yake, sio kwamba hayo matabarabati. Kultu, mimi nimesema wala shaka, wala hakuna shaka, anna ma dhahaba ilayhi al-Bukhari huwa sawab, kwamba yale ambayo alikwenda nayo al-Imam al-Bukhari ndio ambayo alikuwa yamesimu. Maana yake al-Imam al-Bukhari pakadhihiri katika ule ufanyaji wake, maana yake katika ule kuelezea kwake maelezo katika sahihi yake Bukhari, akasema kwamba jambo hilo ni khususia kwa maiti wao wawili ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amewaleta, kisha anasema falidhalika, kwa ajili hiyo, aqabahu, akafuatanisha baada ya maelezo hayo kusema kwamba ni khususia kwa kauli ya Ibn Umar aliposema kwamba inama yudhilluhu amalu, kwamba kitakacho mfinika huyo maiti kikamfanya kivuli na kumdumisha kwamba yeye awe katika mtu ambaye alikuwa mwema ni matendo yake. Ndio anasema wala shaka, wala kuna shaka, anna ma dhahaba ilayhi al-Bukhari, kwamba yale ambayo alikwenda nayo al-Imam al-Bukhari wa sawab ndio ambayo alikuwa msibu lima sabqa bayanuhu, kwa yale ambayo alikwisha kutangulia ubainifu wake. Wa ra'i Buraida la hujjata fihi, na ra'i ya Buraida hakuna hoja ndani yake. Li'annahu ra'i, kwa sababu hiyo ni ra'i, ni mtazamo, ni uoni. والحديث لا يدل عليه ان حديث يجلش جواك كالكريات حتى لو كان عاما حتى كما يكون انت حتى لو كان عاما حتى كما الحديث يتقوى ما يبقى كعموم يجلوات فإن النبي وصحب النجوم صلى الله عليه وسلم لم يضع جريدة في القبر هجويك يعني هجويك جريدة كالكقبول بل كان بل عليه بل جوياك كما سبق كما موشب تمريا نقيما فإن النبي وصحب النجوم صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريدة في القبر النجوم صلى الله عليه وسلم هجويك شفرار لم تيني كالكقبول كتك... يعني يفيما لكن لن يقبول بل عليه بل نيك جوياك كما سبق كما موشب تمريا وخير الهدي نبولا منذ هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معنى ياكي كوانبا هو جريدة نسية معنى ياكي تنزمواتي تطوانا كوانبا يكيشة فرلمتيني وإيوه كيكيشة فرلمتيني لكي كوانبا نجام وانبا نبا يكيومي نمانين دوام تومي صلى الله عليه وسلم كما في الأنباء فرنبوسية بأيان دياواتو وانونيكانا كوانبا نيلي مكوبة كتكا منجينا نيجي مكنيو وانبا ميني نكيفة kwamba nikaziko mbele ya kaburi nikaziko mbele ya msikiti tumefahamu na watu wanafanya wanatekeleza hivyo mtakifa anaenda kuzikwa mbele ya msikiti na ndio maana ukoona baadhi ya misikiti mingi mbele yake mbele ya kibla kuna nini kuna kaburi sababu yule shekhe ambao akiambo pale au yule mtaa alihusia hivyo au hakuhusia baadhi ya kati watu wakasema huyu ni shekhe wetu lazima tumziki hapa mbele ya ile kaburi fanya vile ni makosa mbele ya huu msikiti sio mbele ya kaburi mbele ya huu msikiti fanya vile ni makosa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza msikiti sio kuchanganyika na nini na makaburi fikeni hapo na hapo tutakuwa tumemaliza fasulu ya 17 biidhnillah tabarak wa taala tutakuja kuondokea fasulu ya 18 ma yahrumu inda alqubur yale ambayo yalikuwa haram mbele ya makaburi ni masala muhimu sana kuyajua masala muhimu sana kufanini kuyajua umefahamu na haya naona mkono lakini mzee wangu hapo kuna jambo hapo una sababu yangu kwa nyuma haya naam maiti wa Kiislamu waliandaliwa watu.